Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast márciusi kiadása. Taps effektek nyomjál, Borhó. Köszönöm. Hogy miket nem tud már a technológia? Sziasztok, Gamer365 Podcast március, akik itt vagyunk és beszélünk, Somosi László, Liquid. Köszönjük, Zsolt, Borhók. Velasics Arnold Olden. Váradi Dániel Nash. Egymásra vártunk. Hogy ez így egymás mellett ülünk, és egy kicsit nehezebb bemutatkozni, mindenki vár a másikra. Hol először, ha nem tűnt volna föl, itt most fizikailag távol vagyunk egymástól, és ilyen streamelt podcast mellett döntöttünk azért, mert a találkozót azt mára, illetve úgy, hogy mára legyen podcast, elég nehéz lett volna összehozni mindenféle más bokros teendőink miatt. Úgyhogy az online megoldást választottuk. Témánk van bőven, úgyhogy ugorjunk is neki. Kezdjük talán a ki mivel játszott rovatunknak egy ilyen nagyon speciális verziójával, ami úgy szólna, hogy Warhawk játszott a Superhattal, és én is játszottam a Superhattal, és Warhawk írt róla tesztet, én nem, de nekem talán még jobban tetszett, mint neki, és kicsit szeretnék beszélni. Először is, aki nem tudja, hogy mi ez a játék, az olvassa el a Warhawknak a tesztjét, ez a fő oldalon még kint van és olvasható. A bevezetőjében nagyon sokszor az van, hogy szuper és hack. Ez egy innovatív FPS, ahol az alapötlet az az, hogy az idő az akkor mozog, amikor te, illetve nagyon-nagyon-nagyon lassan, mozog azért magától is. A milyen lassan, az nagyjából olyan lassan, ahol ahogy az X-Men Days of the Future Past-nak a híres Quicksilver-es jelenete rokonítható vele, nagyjából azzal a lassúsággal mozog normálisan az idő. Hogyha te, mint játékos haladsz, vagy ha bármilyen akciót csinálsz, lősz, vagy felveszel egy tárgyat, akkor arra is apró pár másodpercre visszazökken az idő a normális kerékpárnyásban. Mi benne a jó? Az benne a jó, hogy ezt az ötletet egy ilyen Hotline Miami-szerű játékmenettel párosítja, csak FPS nézetből. Magyarán szólva nagyon-nagyon nem olyan sok ellenfelet normál esetben lehetetlen szituációkba dob be, amit az időlassításnak és a rendelkezésedre álló lehetőségeknek köszönhetően meg tudsz oldani. Az élmény ez kicsit olyan, mint egy balett. Tehát egyfajta furcsa tánc, csak golyókkal és gépfegyverekkel, ahol egyébként a hongkongi akciófilmeknek az összes cool mozdulatát megcsinálhatod, az ugrálástól kezdve a fegyverdobálásig, illetve a tárgyak felvételéig és a tárgyak fegyvertünk való használatáig, és van benne katana. És a játék címe az egyben a minőségét is jellemzi, ez egy szuper cool, szuper hot játék. Warhawk, neked miért tetszett a szuper hot azon kívül, amit a tesztben már leírtál? Van-e olyan Azon kívül túlságosan más nem tudok mondani, nyilván azért tesz, hogy mindent belírjak. Esetleg annyit, amit talán nem írtam, hogy kevés menőbb dolog van annál, mint amikor közelítesz két pisztolyan rád lövöldöző emberke felé, és a kezedben lévő katonával levegőben ketté vágdosod a kilőtt golyókat. Erre is van lehetőség, és arra is van lehetőség, hogy a te kilőtt golyóddal kihűsd az ő kilőtt golyót. Igen. Mind a kettő achievement is talán egyébként a játékban. A komment szekcióban egy ilyen kisebb vita alakult ki arról, hogy ez a játék hogyan néz ki, meg mennyire grafikailag milyen. Mennyire profi. Igen. És ennek egy része ízlés kérdése. Ez egy indie játék, tehát ez nem egy nagy csapat. Az első játék. Még normális nevük sincsen, hiszen Superhot Teamnek hívják. És Az indie játékfejlesztésben mindig van egyfajta megalkuvás ilyen téren, nem állnak rendelkezésükre hatalmas összegek, tehát mindig a stilizált megjelenítés felé fordulnak, hogyha a büdzsé nem engedi a jobbat, igen. Nem engedi meg, és ennél jóval nagyobb indie projektek, tehát ha megnézed a viszonylag frissen megjelent Witness, ott is egy stilizált világ, hol ott az egy sokáig indiehez képest viszonylag sok pénzből egy Sony megállapodással a hátuk mögött készült, és még ott sem mentek a fotorealizmusra, de nem kell mindennek fotorealistának lenni. Én azt mondom, hogy ez a stílus nagyon jól illik a szuperháthoz, tehát a sztorihoz, ami egy ilyen cyberpunk sztori, erős kikacsingatással, erős negyedik falrombolással, és meglehetősen erős kommentárral egyébként a videójáték erőszakról. Ehhez tökéletesen illik. De elfogadom, ha valakinek ez nem tetszik. Ami eszembe jutott, és rosszabban nem akartam kifejteni, hogy amiben nem nagyon lehet belekötni, az a játéknak a vizuális dizájnja. Tehát nem az, ahogy kinéz, hanem hogy vizuálisan hogyan van megtervezve. Szerintem példaérték. Nem tudom. Azzal, hogy pirosak az ellenfelek, azzal, hogy a tárgyak szürkék, azzal, hogy a háttér fehér, azzal, hogy pirossal jelzi, hogy az újonnan spónoló ellenfelek hol lépnek be a pályára, nagyon hatékonyan kommunikálja magát, mint játékot feléd, mint játékosként. Nem tudom, lehet-e érteni, hogy miről akarok beszélni. Én értem egyébként, nekem nagyon, nagyon, nagyon csöndben voltam a tesztek alatt, és azon gondolkoztam, hogy ez nagyon szomorú, nagyon sok játék önmaga ellensége gyakorlatilag azáltal, hogy ezeket az élményeket, ezeket itt teljesen félre söpri csak azért, mert nem azzal a büdzsével rendelkeznek, és láttam ezt egyébként, a Semjónál is volt egy ilyen vitánk, hogy hú, ez a játék nem néz ki jó, pedig aztán Semjó aztán egyáltalán nem stilizált ehhez képest, sőt, egy teljesen hagyományos grafikára épít, de hogy nem kéne minden játéknak ilyennek lennie, tehát hogy mennyi élményről maradunk le, amikor ezeket a játékot egyszerűen csak nem veszik komolyan. Pedig a funkcionalitása, ahogy mondod, az teljesen rendben van. Tehát, így van. Elmész a focira, és azt mondod, hogy hát én nem focizok, mert zöld a gyep, és akkor miért nincs rajta HD kijelző, vagy valami plusz effekt, miért ilyet senki nem mond soha, tehát hogy csocsóasztal az is lejön az ember, de nem tudom, tehát ez nekem fura. Értem, hogy ez irracionális, és nem mindenki gondolkozik ilyesmikkel, hanem csak szeret valamit, és akkor ennyi, de amit szeretsz, azt évente kétszer kapod meg, és akkor az novemberben játszó két hetet vele, vagy egy kicsit multizol utána, de mennyi más élmény van még. És erre szerintem a szuper, hát tök jó példa. A másik az, amire még vissza fogunk térni egy másik játék kapcsán, a tartalom. Az a játék kerül 20 euróba, 21 euróba jelenleg a Steamen. Ehhez képest úgymond a story mód az 2 óra. Bár még annyi se, de mondjuk 2 óra az átlagos. Sokan mondják azt, hogy de hát 2 órás story mód, hát 20 euró. Hát. Order! De ugyanakkor én azt mondom, hogy ez a játék, ahol úgymond a story mód után megnyíló bónusz játékmódok, azok teljesen a játék részei. Tehát az endless módja, a challenge-ei. Én egyébként nem vagyok egy ilyen bónusz mód csinálós játékos, ehhez képest végzem ki sorba a challenge módnak a különféle pályáit. Tök jó challenge módok vannak benne, ahol megbolondítják újabb szabályrendszerekkel. Csak kardod van például, csak közelhal, tehát egy csomó új szabályt vezetnek be, de azt mondom, hogy majd, hogy nem, más játék lesz tőle. És így szerintem már több mint 10 órán van benne. Nem kellett róla tesztet írnom, tehát nem valami kötelességszerű tartalom kivesézés. Úgyhogy igen, vannak valóban 2 órás játékok, és 2 órája én sokalnám a 6000 forintot, ha csak nem fantasztikus 2 óra az a 2 óra. Ez egyébként egy elég fantasztikus 2 óra. És tulajdonképpen az a sztori ennyit is bír el. Tehát ha hosszabb lenne, akkor már, hogy hívják ezt, fillernek a sorozatok, vagy igen. Akkor úgy éreznék, hogy filler. Így meg egy teljesen feszes, jó 2 óra. Azt nem gondoljátok egyébként, hogy itt a leginkább a fejlesztőknek van megkötve a keze abból a szempontból, hogy mit tud prezentálni, mint a fő játékmód? Mert sok játékos nem is nagyon tud ezekről a plusz kihívásokról. Ugyanez volt a Vanquish-nél egyébként annak idején, és ugyanezt kapta meg a Batman is, amikor én teszteltem az Arkham City-t, azt hiszem, ott nem is, lehet nem is a City-t, hanem az első rész, az Asylum-ot, hogy ott volt a story mód, oké, az még elég tartalmas volt önmagában is, de voltak challenge-ek, amik viszont elképesztően komoly kihívást jelentettek, főleg hardon. És akkor elmentem a tesztemhez, megnéztem a kommenteket, és láttam, hogy mondják, hogy ez egy nagyon egyszerű játék, egy gombot nyomogatsz, és nekem ez egy gyökeresen más élmény volt, viszont mivel a legtöbb játékos nem is találkozik vele, mert miért menne a challenge módba, végviszi a storyt és visszlát, ő neki úgy van vele, hogy ha a fejlesztők nem tartották ezt fő játékmódnak, akkor ő se tartja. Ez esetleg lehet valós kritika, vagy le van valami középút? Igen, nem tudom. Tehát szerintem attól függ. Szokott egy ilyen, a Call of Duty kapcsán egy ilyen visszatérő, nem is vita, hanem ilyen meglátás vagy kívánság lenni, hogy adják ki külön a story módot, adják ki külön a zombies, adják ki külön a kompetitív multit, amit egyébként kvázi megkötésekkel, de megcsináltak PC-n. Már nem lehet elég korlátozott ideig volt elérhető, de egy kompetitív multiplayer pár megkötéssel, amit egyébként a sokat játszok vele, azt mondják, hogy ez úgy szar. Én nem tudom, nekem, mint ilyen kocka Call of Duty játékosnak szerintem megfelelne, hanem egy más platformon a teljes játék. Tehát, hogy az emberek lehet, hogy bizonyos játékoknak bizonyos részeibe vannak beleszeretve, vagy bizonyos részeit értékelik. Igen. De a Warhawk az egy ilyen bizarr élőlény, ő megvenné a Call of Duty single player-t. Igen. Tehát csak single. Ez lesz az új aláírásod. Igen. Nem, én bevallottan nem tudok Call of Duty multiplayer-ezni egyébként. Tehát nekem valamiért nem áll rá a kezem, de ha megfelelően árban rendet, mondjuk nem 60 dollárt kérnének ugye a játéknak mondjuk a melyik fele az? A single? Hát tizede. Az asszetek fele és a játék tizede. Igen, tehát mondjuk ennek megfelelő árazást kérnek, akkor gyakorlatilag ott lennék, hogy ez vagy elmegyek egy látványos akciófilmre a moziba. És a kettő nincsen túlságosan messze egymástól. Ja. Mit fogunk ezzel kapni? Nem, de figyelj, mondom, tehát, hogy tényleg különböző igények vannak, a legtöbben a Call of Duty-val kapcsolatban azt mondják, hogy hát adják ki csak a multit. Egyébként, ami ezen vágyuk, idén a Prevgen konzolokon megvalósult. nem tették bele a single player, nem véletlenül valahol kering egy ilyen, rajta van a lemezen valami a korai single próbálkozás, valahogy benne maradt a kódban. Super hát vagy jó. Abból nem sok köszönet lett volna benne. És mi volt jobb is? Tehát szerintem a kérdésedre a válasz az ez, hogy hát, kinél hogy, ki mit tekint valaminek. Én mindig hajlamos vagyok azért a teljes csomagot nézni, és a Call of Duty esetében is. Ott a Call of Duty esetében egy úgymond plusz pont volt az idei Call of Duty esetében, hogy egy kibaszott tartalmas játék, már bocsánat. Tehát van benne kampány, egy alternatív kampány, egy zombi mód, egy elég nagy kompetitív multimód van benne, és van benne még egy tök jó arcade játék is. Ja. Amúgy érdekes, hogy elmentünk ebbe az irányba, hogy már én hoztam fel a nagy stúdiókat, de milyen kemény, hogy van egy indie játék, aminek a mindenki párhuzam abba fonjuk tudat alatt is a nagy címeket, igazából pont arról van szó, hogy egy indie csapatnak nincs meg lehetőség arra, hogy ilyen prioritásokat hozzon, hanem egyszerűen csak reménykednek abban, hogy a gameplay, amit létrehoznak, az jó, és akkor akar építenek föl valamit, ami egyébként tök jó. Igen, az indie bája, és egyébként az is fölmerült így félig meddig, hogy hát akinek ez tetszik, az vázi szvab. Ez lehet, nem tudom. Én azt mondom, hogy vannak jó indie játékok, és vannak közepes indie játékok, és vannak szal indie játékok. Szerencsére a játék kínálat, ami kínálati oldalon szerintem a videójátékok aranykorát éli. Sok játék nem volt. Már zavaróan sok játék volt, nem is tudod átlátni, tehát Gamer 365 foglalkozott, és talán még fog is foglalkozni mobil platformokkal, de a jelenlegi felszereltségünkben és embermennyiséggel nem is tudnánk beállni azt a feladatot, és ahogy általában nem is tudják ezek a lapok, hogy érdemben mobilos tudósítást csináljunk, az egy külön terület. És az is videóját. Bizony. Ajaj. No. És akkor át is köthetjük játéktartalom, meg az ár kapcsán, gondolom a Street Fighter 5-öt. És hát a Street Fighter az egyik tervezett témánkra, igen, igen. Ahol szintén egy vita alakult ki. Hát a földbe döngetik a Capcomot, gyakorlatilag beletörötik az orrát a saját ürülékébe, hogy finom fogalmazzak. Ami egyébként várható volt, tehát amikor a játék megjelenés előtt 3 héttel a Capcom arra kényszerül, hogy ilyen product roadmap-et adjon ki, ahol videóban elmesélik, hogy mikor, milyen tartalmak fognak jönni, hogy a story mód majd nyáron jön, és hát egy cinematic story experience fog jönni, cinematic, meg hogy milyen karakterek jönnek, szóval ez így damage control csináltak gyakorlatilag, és kijött a végső játék, mondom sem kell, hogy a újságírók azt ugye megjelenés előtt tesztelték, tehát ők még tökéletes multival találkoztak, és akkor elmegy a hétköznapi user, megveszi a 60 eurós, vagy hát season pass-on 80 eurós kis csomagját, nekem a baráti körömben is többen vettek így PS4-gyel SF5-öt, tehát emiatt vettek konzolt is, többek között én is egyébként, és akkor kapsz egy olyan játékot, amit nem tudsz a barátaiddal játszani, a story mód ez egy 30 perc alatt lezavarható, gép ellen alig tudod nyomni, és még disconnect-el is, tehát hogy így, ja, és az offline is lagzik, azért, mert szerverekre vagy kötve, és a szerverek miatt frame dropok jelentkeznek, tehát ez volt az első hét. Ez egy olyan szintű sokkolás, hogy még a leghardcore-abb rajongónak sem volt képe azt mondani, hogy jó, de a gameplay az 10 per 10 nekem. Tehát, hogy oké, okay, de attól még világ az nem fogja ezt csak így eltörni ilyen áron. Tehát elég komoly botrány volt, emiatt a játék most ilyen 3,5 körül áll Steamen is, Metacritiken is, pedig a helyzet már sokkal jobb, de nyilván akik most... Úgyhogy akik egy pontot adtak neki, az most azért, mert most már jó a szerver, most már lehet játszani egymás ellen ketten. Ez egy hatalmas dolog, még 8 fős lobby majd csak jövő hónapban, és hát ebben a hónapban fog jönni. Hát egyszerűen itt az van, hogy a Capcom az, én ezt le is írtam egyébként a kommentek között, egyszerűen látszik, hogy nem ad elég büdzsét ennek, látszott a fejlesztés alatt végig, szerintem szoktam ezzel poénkodni, hogy egy darab segédmunkás csinálta a programozási részt, és gyakorlatilag csak a fő játéknak a bugjait próbáltak javítani, és amiről tudták, hogy nem létfontosságú, azon nem foglalkoztak. De miért van ez? Mert hát én hogy... Én a Street Fighter sorozat tekintetében, ahogy híres komikus mondta az elefántokról, hogy úgy van a nőkkel, mint az elefántokkal, szereti őket nézegetni, meg simogatni, de haza nem vinne egyet sem. Ez még a 1930 éves Amerikájának a szexista poénja. Hát igen. Kicsit a Street Fighterrel vagyok így, hogy nagyon kedvelem meg. Nagyon jó nézni, de nem vágnék bele, mert nem vagyok kompatibilis ezzel a játékkal. De amit látok belőle, hogy hát ez a Capcomnak az előző generációban egy tisztes fejős tehene volt, kiadtak belőle legalább 4 féle verzió? Volt a normál, 2009, utána volt a Super, az 2010 nyara, vagy 2011, utána jött a Arcade Edition, ami egy kiegészítője a Supernek, de? És jött az Ultra, ami az Arcade-nek a kiegészítője, így van. Viszont azt tegyük hozzá, hogy mindegyik a Super után már DLC-ként is megvásárolható volt, szóval annyira azért nem volt lehúzós, mint ahogy az a... Tudom, csak sok verzió valóban. Tehát ez egy a Capcomnak egy nagy címe volt, ami ment évekig, bővült. És hogy ehhez képest ilyenkor az ember azt gondolná, hogy azért egy számozott folytatás mögé, pláne egy exclusive talk beszélni. Exkluzív realitás, tehát... Igen. ...ságosság deal-el, Sony deal-el megfejelve, azért mögé tennék azt a pénzt, hogy ez minőségileg, meg úgy szolgáltatásaiban is időben elkészüljön. Tehát ez számomra sokkoló, hogy ezen történt meg. Ezt nem tudom, hogy mennyire írtam le, vagy mennyire beszéltem erről. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok párhuzamot lehet volna egyébként a DMC 4-jel. A DMC 4 volt az előző generációnak az első DMC játéka, és ott is olyan büdzsés megszólítások voltak érezhetőek, meg olyan technikai megszólítások, ugye ez volt az első, egyik első MT Framework-ös játéka a Capcomnak. Eladtak talán 3,8 millió példányt, lehet, hogy 2,8, de én 3,8-ra azért tennék pénzt. Viszont a Capcom valamiért többet várt, mert a DMC 3 például jobban fogyott, mert a DMC régebbi részei azért nagyobbak voltak, nyilván PS2. És azután a Capcom azt a döntést hozta, hogy jó, hát akkor nem kell ez a büdzsé neki, azóta nincs DMC-t bejelentés, és a régi DMC-t pedig kiszervezték ugye a Ninja Theory-nek. Mm-hmm. Na most, ennek a párhuzama a következő. Megjelent az SF5, sok millió eladás, azt hiszem 6 millió talán, 4, bocsánat, az SF4, 6 millió, 5 millió. és utána minden egyes kiegészítő megjelent dobozosan, az folyamatosan egyre kevesebb eladást jelentett. Nyilvánvalóan ezt mindenki tudja, hogy miért. Azért, mert az emberek egy részét folyamatosan lemorzsolódnak, és már csak a hardcore réteg marad meg, ami még az SF mércével nézve is 1 millió körül maximum. És azt az tényleg olyan maximum, hogy annak a fele biztos, hogy nem úgy hardcore, hogy minden nap játszik, hanem hogy azért szereti elővenni, megveszi legalább. Viszont a Capcom a vezetősége ezt látva nem gondolta úgy, hogy egy számozott cím az többet fog hozni, mint mondjuk egy új kiegészítő. És ezek a, ez egyébként be is teljesedett, bár ez ilyen 22-es csapdája, hogy most akkor melyik volt előbb. Ugye lehet, hogy a user pontszám az, ami ezt indokolta meg úgy általában a nagy botrányok, de most ilyen 3-400 ezer példány fogyott el összesen, vagy talán ilyesmi, de ez azért elképesztően kevés, ha belegondolunk. És ez gyakorlatilag jön be, teljesítő jóslat volt, a Capcom nem várt sokat, és mivel nem várt olyan eladásokat, mint a Mortal 10, amelyiket egy több milliós eladás simán hoz, mert ugye jó casualeknek is jó, meg azért a kompetitív szénának is, most már jó volt a 10, mivel nem vártak sok eladást, ezért nem adtak neki nagy büdzsét. És nyilván nincs végtelen büdzséjük, mint mondjuk egy Blizzardnak, hogy mondjuk tudnak finanszírozni B projekteket is sok pénzzel, ezért látszik a spórolás minden fronton. És ezt úgy próbálták meg mitigálni, hogy egy teljesen új üzleti modellt találtak ki, hogy egy ilyen rolling launch lesz, 16 karakter van, és majd lesz 2 év múlva vissza fogunk térni az SF5-re, és akkor már még 16 karakter, vagy még 12 megy, tehát ez évek során szépen el fog érni egy nagyon szép állapotot. Remélhetőleg a játékosok ezt majd honorálni fogják, nyilván sok DLC lesz, ezek jó pénzeket fognak hozni a Capcomnak. Szerintem itt inkább az volt a céljuk, hogy induljanak el, és valahogy legyen egy olyan része a Capcomon belül, ami egy önfenntartó fejlesztés. Tehát, hogy nem nagy pénzek, de legalább letudják a presztízst, mert az Evo most rekordokat dönt egyébként a versenyzők száma, tehát nagyon sokan akarnak majd versenyszerűen játszani vele. És ők úgy vannak ez, hogy ha az úgy eltartja magát, akkor rendben van. De ők gyakorlatilag lemondtak arról, hogy a Mortal Kombat 10 számait valaha hozzák. Uh-huh. Anélkül, hogy harcba indultak volna. Kicsit a Killer Instinct is hasonló modellel működik, nem? Tehát igen, ők... csak ingyen. A Killer Instinct 0-ért kezd a Capcom meg 60-nal. Tehát azért most ezt hogy adod be bárkinek? Ezt én sem tudtam lenyelni. Tehát... Ez a szomorú igazából, hogy ez inkább egy free-to-play modell, amit ők csinálni próbálnak, csak igen. Full átcsáv. Igen, és a Season Pass, érted, hogy a Season Pass az 6 karaktert tartalmaz, amit ki tudsz grindelni, és tartalmaz még 6 darab kosztümöt, amit majd kapni fogsz. Az a 6 kosztüm fog 30 dolcsit érni, és akkor ezért mondták, hogy 60 dolcsit kapsz 30-ért, de ha van játék, ahol, vagy 20-ért, mindegy. Ha nem van játék, ahol nem kellett volna ezt megnyomni, akkor az tényleg az SF5. És főleg azért, mert van a barátlistámon a SX, aki nálunk sok hírt szokott kirakni a bunyós címmel kapcsolatban, gondolom ismeritek ti is. Ő annyit grindelt single playerben, hogy olyan 500 000 kreditje van most. Tehát egy hét alatt elérte azt, hogy az idejében megjelenő összes karaktert meg fogja tudni venni. Szóval, érted? Ez egy egészen más kép, mint az, hogy az egész fórumokon meg az megy, hogy jó, még a karaktereket is meg kell venni, de hogy kell, ott van kigrindelt pikpak a pénzt. Szóval... Mondjuk, csak megjelzett, és nem tudom, hogy mennyire valós, mert én sem ismerem annyira a játékot, de amikor grindelésről beszélünk, az nem tűnik túl pozitívnak. Hát az, hogy játszod a játékot. Nem örömteli játéknak tűnik, hanem a vovos aranyfarmálásnak. Na ez ez egy másik PR probléma. Hogy tudsz grindelni egy verekedős játékban, ahol nincs szép jövőleni mód? Oké, a survival-öket végignyomod úgy, ahogy, az tényleg nehéz, de kapsz pénzt azért is, hogy egy embernek ellen játszol, és az a fő játékod, amit csinálsz. Tehát ez nem nevezhető hagyományos értelmevet grindelésnek, mert a WoW-ban akkor grindeltél, amikor tudtad, hogy kell valami tárgy, kell hozzá 100 darab kő, és akkor az a 100 darab kő az 20% esélye esik az elementálból. És akkor tudtad, hogy rohadtul, most nem azért grindeltél, hanem hogy majd legyőzd a raid boss-t, ugye? Na de itt meg a raid boss az, amit csinálsz folyamatosan. Tehát minden ember egy raid boss, mert tökéletesen kell játszanod ellenük, ha legjobb akarsz lenni. Tehát olyan, ha a fő játékmód mögé rejtenéd a jutalmakat, tehát ez olyan, hogy grindelni a grindelésért, tehát ez tök jó. Ez pont, hogy igen, csak mondom, ez PR, nem találta ki jó szót, ez játékosokban úgy csapodik le, hogy na még ez is grindelnem kell, de valójában meg jön magától. Szóval vesztett játékért kapsz annyi pénzt egyébként? Nem, vesztett játékért nem kapsz. Lehet, hogy 10-et kapsz, de szerintem nem. Mondjuk a 10-et kapsz, azon sem vagy beljebb. Viszont még jönnek majd napi questek. És akkor majd biztos lesznek, hogy játssz 4 játékot Ryu-val, azt mindenki nagyon imádni fogja, meg veszíts el 5 meccset, meg csinálj ennyi damage-et, vagy fejezd be szupert. Ha van eszik, akkor ilyet fognak csinálni, ha nincs eszik, akkor van őrületet fognak. Most már ezen a ponton kinézem belőlük ezt is. Úgyhogy meglátjuk. Egyébként a szomorú az egészben az, hogy Street Fighter-től függetlenül is nem mondom azt, hogy rendszerűvé válik, mert szerencsére ott még nem vagyunk, de azért valójában nem a Street Fighter az első, így mondjuk az elmúlt fél évben, aminél tényleg az van, hogy megjelenés környéken azt mondják, hogy oké, ez így jött ki, és majd még kaptok be a tartalmat, ingyen vagy fizetve. Tehát legyen az például a Rainbow Six, ahol egyébként szintén ilyen idézőjeleket mutató grindeléssel lehet karaktereket megnyitni. Ilyen a, és most ezért nem fogom szeretni, de például ilyen a Battlefront is. Igen. Ennek a témának a plakátfiúja. Effektíve szinte üresen jelent meg. Nem most egyébként a Battlefield kezd rendbe jönni. Mondják, akik játszanak vele. Hát 4 hónappal a megjelenés után, az egyébként egy reális időpontnak tűnik az SF-nél is, és a Drive Clubnál is talán ez volt, hogy annak is 3-4 hónap kellett a teljes rendbetételéhez. Drive Clubnál elsősorban nem tartalmi hiányosságok voltak, hanem nem működtek komoly funkciók, olyan funkciók, a játéknak a, hát ha nem is szerves részei, de azzal lett reklámozva, mintha a 3D moziban elvennék például a szemüveget, hogy mégsem. Igen, azt azért nem szoktam ide számítani, mert ott valószínű, hogy valami nagyon más ment nagyon-nagyon félre. Tehát, nem tűnik előre tudatosnak az, hogy tényleg így kirúgták alóla a szervereket. Ettől függetlenül, tehát azért mondom, hogy van kapásból 3 nagy név így fél éven belül, aminél ilyenek történtek, és az azért nem egy szerencsés. Éppen a napokban jelent meg a Jim Sterlingnek egy videója róla, hogy a Garden Warfare 2-ről, ami ugye tökéletesen ezeknek az ellenpéldája, iszonyatos mennyiségű tartalom van benne, hogy ő érzi furán magát, amikor örömködve kell egy játékról beszélnie azért, mert megkapja azt a tartalmat, amit kifizetett. Abban a pillanatban, amikor kifizette. Aztán nálunk volt fórum komment, lehet, hogy máshol, de szerintem nálunk meg magunkon kívül egy videójátékos fórumot olvasok, és az nem magyar. A GEF. Snob vagyok! Ennyi. Ez mutatja meg, aki GEF-et, egyébként nem, rengetegen vannak már oda regisztrálva, én ott is vagyom. Amikor még csak pár ezer ember volt, akkor volt az igazi. Most már, hogy ott van a félvilág. Na, szóval itt olvastam ilyen kommentet? Hogy, és ezt majdnem el is felejtettem, hogy mit akartam mondani, tehát el is felejtettem. Este nyomjuk egy hosszú nap után, akkor már az ember hülye. Garden Warfare, content. Content, Garden Warfare, nem tudom, eszembe fog jutni, majd mondom. Majd 3 témával később. Egyébként, amiben nem az vetődött fel, most, hogy Warrock felhozta ezeket a régebbi, úgymond régebbi címeket, hogy nem a Street Fighternél az is probléma lett igazából ezzel az egész újfajta rendszerrel. Mind a mellett, ami most benne van, hogy mondjuk ezt igazából főleg Oldentől kérdezem, mert nyilván ő a téma szakértője, hogy azt lehetségesen tartott, hogy mondjuk ezzel a módszerrel hosszabb távon saját maguknak nyírják ki a sorozatot? Tehát, hogy egy olyan sok embert idegenítenek el, hogy a jövőben bármit csinálnak, azzal már nem tudnak annyit visszahozni, és akkor megint belekerülnek ebbe a kevés büdzsé, mert nem veszik, és azért kevés spirálba. Ebből biztos vagyok, hogy ebben a spirálban most jelenleg benne vannak valamilyen szempontból. Azt tartom pozitívnak, hogy tényleg a gameplay az szinte tökéletes, vagy hát nagyon-nagyon-nagyon jó, és a új karakterekkel drasztikusan fog bővülni. Hát igazából pozitív lesz a fogadtatása folyamatosan, ugye, mert ugye jönni fognak a dolgok, tehát aki verekedős játéka foglalkozik, az előbb-utóbb el fog jutni a Street Fighter 5-höz is. Rendben, hogy vannak riválisok, van a Mortal, van a Guilty Gear, XXY-nik verziója, jönni fog ugye most a új King of Fighters, ott a Killer Instinct, ezek mind jó játékok a manok nevében, de az elmúlt 8 év megtanított minket arra, hogy belássuk, hogy csak a Street Fighter, meg talán a Marvel volt még, rendelkezik olyan tartalommal, vagyis nem is tartalommal, hanem olyan mágnessel gyakorlatilag, hogy a felhasználók azok még évek múlva is megmaradjanak. És itt van az Evo, ugye a legnagyobb verekedős bajnokság minden nyáron Amerikában, és nagyon sok játék rotálódott ki, tűnt el, már az utódaiban játszanak, de a Street Fighter 4 egészen idei évig ott volt. Ennyi évvel a megjelenés után. Tehát ha valamivel, akkor a hosszú távú dologban Capcom tud előre jönni, és egy dolgot nem tehetnek viszont meg, ezt még talán a fejesek is belátják, talán még japán üzletemberek is be fogják látni. Most vannak azokon a ponton, ahol már csak a hardcore van velük. Itt, ha most velük is kicsesznek, és nem támogatják a játékot, akkor azzal teljes mértékben leírták magukat. Azt nem tehetik meg, mert akkor innen már nincs hova menni. Viszont ez a franchise még tud erős lenni később, és hogyha valaha azt akarják, hogy kiadnak majd egy új SF-et, úgyhogy meglegyen a pozitív hit, akkor muszáj lesz végvinni ezt a Street Fighter 5-öt, megkecsen lesz 2. szezont, a 3-asat, nyilván ez egy önfenntartó rendszer már most, szóval én ebből szerintem pozitívan fognak kijönni, valamilyen szinten, és egy kicsit olyan párhuzamot látok itt, mint a Nintendo Wii U esete. Ott is ugyanez a szituáció, a Nintendo-nak egyszerűen támogatni kellett, és azért látjuk, hogy szépen végigvitték azért ezt. Oké, hogy nem volt minden, szegény Stinger most itt szellemileg megjelenik, hogy nem volt Metroid, és most zokogunk, de azért minden más úgy nagyjából volt, talán Mainline Mario azért jöhetett volna, de azért csak sikerült összehozni a minden másból egy sok nagy alapműt. Tehát a Street Fighter 5 is ilyen lesz. Nem biztos, hogy milliók fogják játszani, de nagyon hardcore lesz, nagyon kompetitív lesz, és egyre drasztikusabban fog bővülni a karakter kínálat, tehát optimista vagyok. Egyébként ebben szempontból az, hogy nem fogják milliók játszani, az, tehát szerintem pont az, amit Dani kérdezett, nem, hogy az jelenti azt, hogy mondjuk a Capcom azt mondja, hogy hát akkor nem biztos, hogy nagy büdzsét adunk a következőnek. Hát meglátjuk, mert nem lesz több SF5 ebből a szempontból. Úgy nem lesz, hogy nem lesz szuper SF5, lehet, hogy lesz már Game of the Year, csak azért, mert mondhassák, hogy na a Capcom. Ezért valószínűleg folyamatosan növekedni fognak a Street Fighter 5 eladásai, ami azt jelenti, hogy mondjuk azért láttunk már ilyet egyébként PC-n, egy lifetime 2-3 milliót, 4 milliót simán el fog tudni, és szerintem még az 5 se lehetetlen, csak nem most. És ez nagyon fáj Capcomnak, de valószínűleg ezt már előre látták. Mert rizikósnak ítélték meg azt, hogy mondjuk bele toljanak 30 millió dollárt, hogy csináljanak olyan story módot. És egyébként a nap végén a Mortal Kombat hosszú úton tette ezt meg, például a Mortal Kombat 10-nél volt story mód, tök jó, végigvittem én is, nagyon király volt egyszer, 2 óra volt, vagy 2,5 óra talán 3 legyen, nem túlzok a 3-mal, és most jutnak el oda, hogy jó, hát akkor tegyünk bele egy olyan online netkódot, ami megfelelő távolság mellett is jó skálázódik, szóval 2 évvel vagy 1 évvel a megjelenés után kerül bele az, ami a Street Fighterben most benne van. Tehát a Street Fighter majd később teszi bele a sztorit, Mortal meg most a netkódot, melyik fontosabb a hardcore-nak nekünk. Úgyhogy én megpróbálom a pozitívat látni ebben. Játékokból. Hogy? Még volt belőlük. Ja. Mondom ezt, hogy mert a végén még tényleg elfelejtem, ami nagy nehezen az eszembe jut. Na mondjad. Ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, az egy bizonyos komment, ami azt mondta, hogy ezek a el nem készülten kiadott, utána pecsert, meg bővítgetett játékok, ez az online világ tette lehetővé, amiben élünk. Az online kötött konzolok. Hogy ezt a PS2-t nem lehetett megcsinálni. Ez így van. Elkényszerítette a fejlesztőt abba, hogy kész játékot adjon ki. Rendben, ebbe érthetünk is egyet, viszont azt is hozzá tudjuk tenni, hogy oké, viszont online élmények sem voltak nagyon. Igen, Drag nyomta éveken át a Killzone-t, és ebbe kiismerült szerintem az egész szerkesztőségünk PS2-es online dolga, szóval valamiért. És éppen ezért írtam is a cikkbe, hogy hát meg kell határozni, hogy mi miatt szeretné játékot játszani. Ha az SF5-öt, vagy akár a Battlefront-ot, vagy a Splatoon-t a single player tartalom miatt akarod játszani, vagy a befejezett dolgok miatt, akkor nem fogod játszani. Tehát ez szomorú, de nincs alternatíva. Mert nem létezik a tökéletes valóság, ahol mindenben van single player mód, minden működik egyből. És pénztárcáddal kell szavazni, és én nagyon támogatom azt, aki morális megfontolásból azt mondja, hogy most nem fogja megvenni a Street Fighter-t, akkor is, hogyha tetszene. Teljesen korrekt. Uh-huh. Respekt. Sajnálom, hogy megvette. Ja, nem. Forjunk át egy olyan témára, ami tulajdonképpen több téma, mert több elemből áll. A nagy téma cím az Xbox One-nal kapcsolatos februári történések. Mert hogy itt több dolog is volt, akár egyébként mára visszamenőleg. Elesett az Xbox. Nem! Az alaptörténet az, ami abból indult, hogy pletyka ki fog jönni a Quantum Break PC-re is, méghozzá nagyon közel, viszonylag közel az Xbox One megjelenéshez. Valóság, bejelentik, hogy egy napon fognak kijönni. Utána kiderül, hogy a Forza 6 is ki fog jönni, utána kiderül, hogy általában a játékaik, exkluzívjaik ki fognak jönni Windows 10 platformra. Ma kiderül, hogy a Forza 6 ráadásul free-to-play modellt használ. Azért itt meglehetősen felpörögtek az események, megint csak a régi vicc, a Józsi bácsi, akit fölvisznek repülni, és megfordul vele a repülő, és a poén az, hogy ezt már nem gondoltam volna. Adott esetben, ha ezt így tavaly mondják, hogy a Microsoft ezt meglépi, akkor sokan mondták volna, hogy nem. Nem, nem lesz ilyen. És lett. Mit gondolunk erről, Vorhók? túl sok téma ahhoz, hogy így egy gyors gondolatom legyen. Nézd, mint PC és Xbox tulaj, így ha csak a saját véleményet mondom, tehát az, hogy rám hogy fog hatni, azt mondom, hogy jó, oké, legyen. Most el tudom dönteni, hogy Xboxon veszem meg a Quantum Break-et, vagy PC-n. Valószínű, hogyha már ez van, akkor PC-n, mert miért ne a valószínűleg szebb változatot. Master Race. Ja. Igen, nem. De ugye itt ilyenkor mindig jön a 10 millió gazdasági jellemzőnek az országa, és mindenki rájön, hogy itt igazából ez miért jó, miért nem jó. Ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy azért az esetek többségében ezeknél a cégeknél nem egy és nem kettő viszonylag jól képzett szakember ül, akik valószínűleg terveznek és számolnak. És valószínűleg nem az van ilyenkor, amit így néhányan elképzelnek, hogy meglátják a havi NPD eladást, és Phil Spencer ordítva rohangál, hogy úristen, ég a ház. Hanem igen, tehát nyilván változhat a roadmap, este elfelejtek a magyarul beszélni, változhatnak az üzleti tervek, változhatnak az ilyen tervek az idők folyamán, de viszonylag ritkán van az, amikor nagyon-nagyon pánikban dolgoznak. És igazából én, mint tényleg majdnem minden konzoltulaj, jól értem azt, hogy van lehetőségem választgatni. Nincs az érzésem, hogy hú, velem most kitoltak, és én most büntiből el fogom adni az Xboxomat, mert miért nem? Amúgy én úgy látom, hogy ez egy tudatos stratégia része. Főleg azért, mert a Microsoftnak ugye több más ágazata is mostanában úgy döntött, hogy a lezárt felületek meg a saját dolgaiknak a megnyomása helyett inkább úgy döntenek, hogy érdemes inkább jelen lenni, és inkább a Microsoftnak a nevét visszahozni. Ezt az Office-nál láthatjuk leginkább, hogy megjelentek ugye nem Microsoft platformokon, mobiltelefonokon ezzel, és elég jó szolgáltatást nyújtanak, ugyanez igaz a Drive-ukra is. És volt a JavaScript Jabber nevű podcast, ahol két Microsoftos fejlesztő volt ott, akik éppen a saját kis programozási kis túljukat, a Visual Studio kódot promotálták, ami ugye régen egy Microsoft exkluzív szolgáltatás volt, és most már elérhető ez egy ilyen lightos Visual Studio gyakorlatilag, kicsit túlzok, és ez elérhető Mac platformokon is, meg Linuxon is, és kérdezték tőle a podcastnek a hostjai, hogy ezt most hogy gondoltátok, mert egy évvel ezelőtt még viccelődtünk veletek, hogy na, a Microsoft, most meg teljesen megfordították az egészet, és inkább a közösség kérésére reagálnak. És akkor mondták a fejlesztők, hogy hát itt egyszerűen egy olyan döntés van emögött, hogy választhatunk, hogy irrelevánsok leszünk, és nem fognak velünk foglalkozni, vagy olyan eszközöket készítünk, ami a névnek bejön. És ez a mentalitás elől egyből az Xbox One és a PC jutott eszembe. Nem azt mondom, hogy az Xbox One irreleváns, de amennyiben ugyanez a filozófia esetleg mondjuk a nemzetközi vezetők fejéből pattant ki, akkor nyilvánvalóan lehet, hogy nem is erőszakolják rá, csak hát egyszerűen alkalmazkodnia kell az Xbox divízióhoz is, hogyha van egy nagyobb PC-s piacunk, akkor miért ne használjuk ki, hát az is Windows-on fut. Veszíteni vele gyakorlatilag nem veszítenek semmit, viszont népszerűbb lesz ezáltal a Quantum Break, a Gears of War, tehát itt csak nyerni lehet ezzel igazából. Mert ilyen szempontból én, ha lefejtünk róla egy csomó dolgot, ez a lépés teljesen logikusan illeszkedik abba a stratégiába, amit egy-másfél éve csinálnak, jelentettek be, miszerint a Windows 10 az az egységes platform. tök mindegy, hogy min fut. És ez számukra az egy, számukra a Quantum Break az nem egy Xbox játék, vagy egy PC játék, hanem egy Windows 10 játék. Azt mondják, hogy egy app, igen, ami fut itt is, fut ott is, és a PlayStation 4-en Windows futna azon. Így van. De hát ugye, és lehet is látni, bocsáss meg, azzal, hogy ugye Windows 10-hez kötik, és Windows, mi ez? Mindjárt megmondom. Marketplace. Windows Store. Kötik, az a gyakorlatilag tényleg ilyen egyfajta árukapcsolást is csinálnak. Tehát az tényleg talán egyik terméknek valamennyire a kárára egy másik terméket promótálnak, vagy raknak előtérbe. Ha már árukapcsolás, én most a Forza 6 után, meg így a mai napi különböző topikeinkben olvasgattam kommenteket, meg hozzászólásokat, és feltött bennem egy ilyen, lehet, hogy kicsit furcsa, vagy ilyen föltől elrugaszkodott teória, hogy ugye a PC és Forza 6 ugye free-to-play lesz, tehát ugye nem a teljes Xbox-os Forza 6-ot kapunk, hanem annak egy szeletét. És valamelyik felhasználónk, nem is tudom már hol linkelt azt, hogy van különbség a úgymond PC-s és PC-s Rise of the Tomb Raider között, tehát más, amit úgymond a Windows-nak a saját sztóriából, meg a Steam-ről szedsz le. És én bennem ezek után jutottam egy olyan teória, hogy lehet, hogy megcsinálják azt, hogy a Forzás hírben is van, hogy minden exkluzív kap PC-s változatot, de nem jelentették ki azt, hogy ugyanazt kapod meg PC-n is, mint a konzolon. Tehát én el tudom képzelni azt, hogy annyira módosítják, hogy PC mondjuk tudj vele játszani, tehát hogy úgymond teljes értékű játékot kapj, de mégis más legyen, mint a vanos, hogy ezzel úgymond azt is arra is sarkaljanak, hogy igen, most itt mondjuk láttál belőle mondjuk egy szeletet, például mondjuk a Forzánál, de ha érdekel, hogy mi van benne még, akkor vedd meg vanra, nyilván, hogyha van konzolod. Tehát hát ez... De nyilván nem lesz akkora a húzó ereje, hogy amit a különbség miatt egy komplett konzolt vegyél, de hogyha van, akkor viszont lehet, hogy ezt megléphetik. Tehát én el tudnám képzelni esetleg azt, hogy jó, lehet, hogy nem mondjuk pont a Quantum Break, nem ez mondjuk eléggé közeli, de akár mondjuk egy Scalebound-nal, ami úgyis csúszik. Hogy az a baj, azon helyetőknek ezt nem lehetne ilyen szinten megcsinálni, hogy a Forzánál. Tehát nem tudod azt mondani, hogy kapsz 10 szintet. Mármint 10 szintet. De mondjuk prológot, mit tudom én, tehát, mondjuk úgymond egy demót kapsz, csak más platformon. Ez egy lehetőség, azt mondom, hogy a Forza 6-nál egy kifejezetten okos döntés a Street 2K játékként kihozni PC-n, mert ott az általad felvázolt teória vagy mechanika, az teljesen jól működik, így van. Tehát ha valaki PC-n letölti ingyen azt a Forza 6-ot, amit adnak neki ingyen, ami lesz benne valamennyi tartalom, de nyilván nem annyi, mint a Xbox-os verzióba, ott eldönti, hogy akkor elkezd-e vásárolgatni ugye applikáción belül a PC-s verzióban, vagy bemegy a boltba, és adott esetben lehet, hogy még egy Xbox-annal együtt vesz magának egy teljes játékot, egy Forza 6-ot. Na de ezt egy Scalebound-nál 100%-ig nem fogja megcsinálni, a Quantum Break-nél se, és nyilván mind a kettőnél azért nem, ezek sztori alapú játékok annyira, tehát ez tényleg csak egy ilyennél működhet. Egy Gears of War-nál se hiszem, hogy... Igen, én jó, valamennyire inkább úgy gondolom, hogy ez a Forza 6 ez egy ilyen bemelegítő, tehát azért az eredeti Xbox One-os Forza 6 az még... talán még ilyen nagy Windows 10 Xbox One összeborulás előtt vagy annak a környékén jelent, mert tehát valószínűleg ez tényleg ilyen egyfajta bemelegítés, és talán egy kicsi piackutatás is egyébként, és majd szépen a következő a Horizon 3, vagy ilyesmi lesz az, ami PC-n is úgy meg fog jelenni. Ami egyébként nem egy, tehát most nem a Forza az első ilyen, mert a Quantum Break, én jelenleg kettő olyan játékkal is játszok, ami PC, Xbox One, Rise, ráadásul. Nem, ugye a Fable Legends és a Gigantic, mind a kettő beta egyelőre, de ugye mind a kettő PC, Xbox One. A Giganticnél tudom, hogy az konkrétan crossplay-es. És tippre a Fable Legends is az egyébként. Vagy legalábbis lesz. Úgyhogy ez már így tervekben van egy ideje. És igazából mondom, nem egy rossz dolog ezt, hogy így megpróbáltam ilyen szenáriókat felépíteni a fejembe, hogy most ez kinek hogy érheti meg, de tényleg ott vagyok, hogy akinek van egy Xbox One, az igazából nem veszít semmit, mert megkapja a játékát. Akinek van egy PC-je, az se veszít, az is csak nyer, mert kap egy játékot, ha megveszi. Akinek PlayStation-je van, vagy Wii U-ja, az igazából ugyanott van, mert arra még mindig nem fog megjelenni. Marad az a réteg, amit szoktak a fórumban mondani, hogy hát ezért az egy játékért vettem volna Xbox One, de most már nem kell, inkább PC-t fejleszték. Én azt mondom, hogy a legjobb dolog, amit csinál, nem azért, mert azért az egy játékért nem éri meg, hanem azért, mert általában egy játékért nem veszünk konzolt. Mondd ezt az egész baráti körünknek, akik SF5-t miatt vettek. Egy játékért nem veszünk konzolt, kívül, hogyha az a játék olyan, hogy az egész életemet azzal akarom játszani. Így van. Így van. Így de valljuk be azért a Quantum Break, az nem az a játék lesz. De, hogy ne! Kompetitív Quantum Break. Ki fogja megállítani az időt? Ne, nem azt mondom, hogy rossz játék lesz, azt mondom, hogy a Quantum Break az idénre egy jó játék lesz, de valószínűleg nem az, amit folyamatosan a következő 4 évben ez játszik valaki. Nehogy nem! Liquidet kivéve. Lesz egy második Xbox van csak a Quantum Breaknek. Van, lesz speciális kiadás, persze, veszek egy olyat. De csak 500 gigás. Mert nem kell másra, csak a Quantum Break. Jelenleg is 500 gigás, egymás tetejére kötöm, összeszikszalagozom őket, és fog tudni. Egy Xbox 2. És igazából talán meg is csinálod azt, amit ugye éppen ahogy hírben Phil Spencer pedzegetett, hogy... Ezzel akartam átkötésem az ennél azért egy fokkal némileg bizarabb hírhez, amit én még amikor írtam is próbáltam feldolgozni magamból, hogy mit is akart mondani, mert az eredetiben is elég homályosan mondta. Tehát a lényeg az, hogy Phil Spencer még egy múlt héten egyébként volt valami San Francisco-i Xbox event, és ott nyilatkozta, csak most került így nyilvánosságra. Ma járt le az embargó konkrétan. Ja, ma járt le az embargó. Hogy ők tulajdonképpen, mivel, amiről előbb is szó volt, van ez a Windows 10 platform, ami univerzális, és tulajdonképpen tök mindegy, hogy mi hogyan jön rá, minden megy rajta, ami megy rajta, és minden képen, hogy ezzel értelmét vesztette az, hogy egy konzol tartsa magát a hagyományos generációs típusokhoz, ami megjelenik, és akkor egy 5 és 10 év közé eső életciklusa lesz valahol, hanem hozzá lehet nyúlni ebben az időszakban is. És ő egyébként azt is mondta, hogy mert ugye megveszed a konzolt, és azt veszed észre, hogy más platformokat nem mondta ki a PC-t, de egyértelműen a PC-re gondolt, már elhúznak mellette technológiailag. És hogy hozzá lehet, hogy akkor lehessen azt bővíteni, és föl lehessen hozni egy magasabb technológiai szintre, mert tök mindegy, úgyis ugyanazok az univerzális apok futnak majd rajta, amit te most megvettél Fallout 4-et Xbox One-ra ősszel, az pont úgy futni fog rajta, nem kell görcsölni, megmarad a teljes játék könyvtár. Ez így szép, meg jó, meg nagyon jó hangzik, de nem igazán értem, hogy mi, hogy akarnak bővíteni, vagy új gép, de akkor, ha már új gép, akkor... Expansion pack. Egy dolog jutott eszembe, és az nem a PC. Vannak emberek, akik évente újabb iPhone-ra váltanak. Hát igen, szép számban ráadásul. És bakker, ott az iOS, ha megvetted a 4 évvel ezelőtt iPhone 4S-en vagy 4-en a játékot, akkor tudsz vele játszani a 6S-eden. Jó eséllyel a 6S-re készülő játékoknak jelentős részével tudsz játszani 4S-en. De 5-ön biztos, ami azt jelenti, hogy legalább 2-3 iterációval korábbról. És igazából ráadásul egyébként, ha csak az iPhone nézzük, vagy akár a prémium mobiltelefonokat, akkor alapvetően árban is egyébként valahol ott vannak. Független attól, hogy azt másra használjuk. De tehát nem Isten ellen való, hogy az emberek bizonyos része évente jelentős összeget költ ugyanolyan eszköznek egy újabb változatáért. Az más kérdés, hogy nyilván itt most bejön az, hogy hát, de akkor ez már nem konzol lesz. Hát akkor lehet, hogy nem. Igen, tehát most ez ilyen, hogy talán ideje van annak, hogy a definíciót kicsit újra gondoljuk. Még főleg arra is érdemes gondolni egyébként, hogy az R&D, tehát a fejlesztési költség egy ilyen konzolnak egy-két generációval ezelőtt az egy igen tetemes összeg volt. Talán pont az Xbox 360 előtt volt az, hogy a Microsoft benyel talán egy milliárdot is akár az egésznek a megépítésére, vagy hülyeséget mondok? Ugye? 60-nál is kell. Így van. Na, tehát, hogy itt a Nintendo-nál is több százmillió dollárról beszélünk, Sony-nál is, lehet, hogy ott is milliárdokba megy már át. Tehát, hogy ezek hatalmas dolgok voltak, viszont, ha nem lesz gyökeresen új architektúra, gyakorlatilag egy erősebb GPU-t kap esetleg, kap egy picivel jobb processzort, nyilván az AMD, tudjuk a üzleti jelentésükből, hogy nagyon-nagyon alacsony jövedelem nekik az eladás a Nintendo, Xbox, és Microsoft, Nintendo, Sony konzolok számára, tehát igazából itt nem akkora dolog lesz egy új konzol, egy Xbox One 2 mondjuk, nem akkora költség lesz már egyáltalán. Itt inkább arra leszek kíváncsi, hogy ezt mikorra akarják időzíteni, mondjuk idén elkezdik-e, mondjuk esetleg 2016 karácsonyi szezonban már a Halo 6-ot promózzák, vagy nem is Halo 6-ot, hanem a Gears 4-et mondjuk egy még szebb variációban. Nyilván a DirectX 12 ezt lehetővé fogja tenni, meg ezek az univerzális appok. Igen, ez a szép, hogy a Windows 10 meg a DirectX 12 ez gyakorlatilag egy tök jó ilyen kapcsolódási pont az összes között. Igen, bocsánat. Erre szokták mondani, hogy ez lenne egy ilyen disztruktív üzleti modell. Tehát ez annyira más a jelenlegi berögződéseknek is, a gondolkodáson, őszintén még az én gondolkodásmódomnak is. De most képzeld el, azt tényleg azt mondják, hogy... És azt mondom, hogy kitűnően ragadtad meg a problémát az üstökénél fogva, és egy nagyon jó párhuzam. Tehát az igen, az egy adott esetben racionálisnak tűnő elgondolás, legalábbis, hogy mennyire működik, az persze jó Isten tudja, hogy igen, azt mondják, hogy a high-end mobiltelefonok piacán mennyiért? 500-600 euróért, ugye? Amennyiért kerülnek. El lehet adni egy rétegnek évente egy új mobiltelefon. Sőt, mondok keményebbet. Abban is gondoljatok bele, hogy ezek a nagy mobiltelefongyártók, ezek az évi versenyre álltak rá. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy a Apple egyik évben nyer, minden évben nyer, rendben van, de most ezt tekintsünk el, lehet, hogy az egyik évben valamelyik kiadó gyengélkedik, de az nem jelenti azt, hogy 4-5 évre a sorsa az gyakorlatilag kőbe van vésve. És most a Microsoft megnézi az eladási számokat, látják, hogy Európa az már szinte teljesen Sony dominancia, tehát egyszerűen a piaci versenyben másodikok lesznek fixen, ez azért most már így kijelenthető, akkor miért kéne nekik ezt x éven át fenntartani? Miért nem lehetne azt mondani, hogy jó, akkor induljunk be jövőre egy új modell, lehet, hogy az jobb lesz, lehet, hogy abból eladunk 20 milliót, de akkor nem 100 millióra tervezünk 5 év alatt, hanem 2 év alatt 20 millióra. És akkor ez beindul. Sony reagálhat, ők is csinálnak valamit, és akkor kialakul egy olyan infrastruktúra, ami ezt erre az évente versenyre megy rá. Nyilván azért ennek valahol a vásárló fogja meginni a levét, aki egyszer vesz egy konzoltan abban a hitben, hogy majd ez 5 évig jó lesz, és csak 3 évig támogatják. Tehát itt azért nem lehet figyelni. Igen, bár valószínűleg itt inkább arra fognak rámenni, hogy valamennyire minél tovább tudják támogatni. Tehát mondjuk minimum az 5 éves ciklus megmaradjon, ami mondjuk az Xbox One esetében már csak 3. Idén lesz 3 teljes év, igen. És tényleg egy rakás minden, üzletileg egy rakás minden tud mellé szólni. Tehát ha azt veszük, hogy ugye ez azt jelenti, hogy nem kell ugyanannyi kutatásfejlesztés beletolni, mint egy teljesen új konzolba, hiszen valószínűleg maga az architektúra az marad, csak igen, ugye erősebb cuccokat kapnak. Tehát gyakorlatilag ott csökken a költség. Valószínűleg, mivel hogy ugye javulnak a gyártási eljárások, ezért valamennyire még tudnak megtakarítani is. Ami azt jelenti, hogy például még inkább lehetne egy disztruktív üzleti modell az, hogy ezt úgy csinálnák, hogy karácsonykor itt az Xbox One Plus, One Pont van, mennyiért jött? 300-350 dollárért a Xbox One? Aha, 499. Hát a Kinect-es verzió volt 499, a másik meg 4. Igen, a Kinect. Akkor legyen mondjuk Kinect nélkül, mert most azt úgy se adnak 400 dollárért, és abban a pillanatban, amikor megjelenik, azt mondják, hogy innentől kezdve az Xbox van eredetit, mondjuk 200-ért adjuk. 250. Legyünk nagy vonulóra, 250. De tényleg, tehát ilyen szinte lefelezni az árát, és gyakorlatilag várom, hogy bejelentsék a iPad Air 3-at, és akkor majd a R1-nek meg R2-nek, mert vennék egy újat. Igen, ez azoknak fáj, akik el akarják adni a konzoljukat, mert nyilván azok veszítenek pénzt rajta, de hát most... Nem azért veszel ilyet, hogy akkor vegyél órákat, érted, ha nem ilyet. Lehet mindenkit kiszolgálni. Így van. Vagy vegyél Magic lapokat. Ettől függetlenül, ha ezt bejelentik ebbe a... Hogy is mondjam, a szar bele fog csapódni a ventilátor. Na most is csapódik azért. Én már csak azért szeretném, hogy bejelentsék, hogy szeretnék egy ilyen nagy, ilyen ősrobbanásszerű 1000 komment. Kommentes topikot látni, vagy hírt látni ebből. Iszonytató E3 lenne, az biztos. Így van. Mert ebből az lenne. Szerintem az, hogy megemlítették, a Microsoft egyébként, és a saját vélemény, hogy amióta az Xbox-on eredeti bejelentésével és az ottani terveikkel az erősen megégették magukat óvatosan. Tehát lehet, hogy ez az első tapogatózó jel. Valamit homályosan mondanak arról, hogy nem is feltétlenül kell megtartani ugyanazt a hardware-t, hanem lehet. És ez tényleg nagyon homályosan körül, nem azt mondta, hogy akkor most lecseréljük a konzolt, és lesz egy új, hanem általánosságokban, majdnem, hogy rébuszokban beszélt arról, hogy megtehetnék ezt. Hát, szerintetek ez fejlesztői oldalról mennyivel lenne mondjuk jobb vagy rosszabb, hogyha ezeket behoznák? Hiszen azért most, hogy nem azt mondom, hogy mindennapos dolog, de azért a PC-s címeknél is találkoznak olyanokkal, amikor különböző konfigon mondjuk nem éppen a legtökéletesebb az optimalizáció. Itt akkor ez... Itt a könnyebbség az lenne, hogy itt nem tehát különböző konfigok lennének, de nem csiliárd különböző konfig, hanem mondjuk három eltérésével három vagy kettő. És azon felül ráadásul, ami a PC-n volt, azért érdemes arra figyelni, hogy az elmúlt 2-3 évben szerintem azért drasztikusan leegyszerűsödött a PC-s videókártya kínálat annyira, hogy most már nem az szokott lenni, hogy úristen az én ősöreg videókártyában nem fut, vagy hogy egy olyan gyártó videókártyája van, amit mi nem támogatnak, hanem azért van egy... Kivéve, hogy HMD-t van, már akkor... Igen, ezt akarom mondani, hogy azért most már nem az van, hogy jaj, szegény fejlesztő 263 darab videókártyára kell teszteni, hanem az van, hogy van az AMD-nek az egy darab drivere, ami éppen fut, meg az Nvidia-nak van egy drivere, és akkor vagy kiadok hozzá game-specifikus drivert, mondjuk az Nvidia esetében, vagy azonnal megy a tűzoltás, és AMD kiadja a bétát hozzá, hogyha elég nagy ATP-hez megírja. Tehát inkább itt a két darab videókártya gyártón van a nyomás, hogy álljanak készen normálisan a rendszereik. Most ugye jönni fog a Vulkan, nem tudom, mennyit hallottátok, ez az új, hát a DirectX 12 rivális, ez is még egységesíteni a dolgokat, és megint megkönnyíteni ezt, hogy egy olyan API, amin keresztül még egyszerűbb lenne. Tehát szerintem a fejlesztőknek nem hiszem, hogy mondjuk gyökeresen nagy nehézséget okozna az, hogy mondjuk az Xbox One Plus Ultra-val, vagy One Plus 2-vel kelljen foglalkozni a sima mellett, mert biztos vagyok benne, hogy az első dolga Microsoft már is az lenne, hogy legyen egy olyan build, eljárás, hogy fogod az alapjátékot, ami fut Xbox One-on, és egyből átkonvertálod úgy, hogy fut az újon, és még nem nyúltál hozzá. És akkor minden más módosítás meg e fölött van. Igen, tehát... itt valószínűleg, itt ráadásul, hogyha ilyen lenne, akkor a logikus lépés az, hogy a core funkció azok maradnának. Tehát itt tényleg inkább olyanról van szó, hogy akkor az új az már tényleg ugyanazt a játékot 1080p60fps-sel tudja tolni. Minimális. Ezt tudom elképzelni, mert egyébként bármi más, amilyen radikálisabb eltérés, akár teljesítményben radikálisabb eltérés, ott az a fejlesztési ciklusokat, vagy nem is, tehát az sok, az egy kvázi egy új gép lenne. Igen, és az mondjuk játékoldalról se jó. Halanszott, hogy igen, ami most Xboxon megy 960p-ben és 30 FPS-en sem, az ott stabil 1080p és 60. Ilyet el tudok. Igen, ez teljesen szerintem is racionális dolog. Meg anti-aliasing, most volt valamilyen opció, nem is tudom melyik konzolos játéknál volt ilyen, hogy talán Division-nél volt? Le tudtad állítani, igen, hogy milyen részességgel akarod a grafikát? Uh-huh. Milyen fizikát akarsz pluszban, nem tudom pontosan, de ott is meg... A Division-nél volt pár, ott azt a sokak által nem kedvelt kromatikus baszást, majd aki hallgatja... A Chromatic Aberration, te aberrált. Majd megmondja, hogy mi a neve. Ez kromatikus abonimát. Effektet ad egy ilyen, nem tudom, megfogom, én kikapcsoltam. Ez a meghalt a videókártyád effekt. Nagyon jó egyébként, igen. és meg volt, ahol ki lehetett kapcsolni a... V-Sync-et. A Witcher 3-ba ki lehetett kapcsolni a... ami az általam szintén gyűlölt, amivel a Klárával egy platformon vagyunk, a nem Motion Blur, de Motion Blur. Blah. Igen, azt is. Úgyhogy... Szóval igen. Tehát így lehet... Sokan, amikor egyébként bejöttek, itt tavaly jöttek be ezek a egy-két játéknál az egy-két lehetőség, és rögtön, hogy PC-t csináltak belőle, nem hinném, hogy PC-t fognak csinálni, de az, hogy egy-két ilyen elsősorban a játéknak a vizuális megjelenését befolyásoló effektet ki vagy be tud kapcsolni, azt nem tartom ördögtől valónak. Igen, ez nem is kifejezetten teljesítmény miatt van, hanem azért, mert vannak, akik tényleg egyszerűen rosszul érzik magukat, hogy nem tetszik nekik ez az effekt. Igen, így van, és így van a Geffen az indie fejlesztő topikja, ott az egyik ilyen Castlevania jellegű játéknak a fejlesztője egyik nap úgy döntött, hogy beteszi ezt a Chromatic Aberration-t, hát bannolások voltak. Abban a topikban azért, mert emberek olyan szinten, akik egyébként nagy támogatója ennek a fejlesztésnek, olyan szinten neki mentek az embernek, ezt nem bírja, ő meg egy kicsit ilyen makacsabb volt, és azt mondta, hogy jó, igen, akkor elkezdte hozni a gifeket még erősebben, csak így poénból, és teljes, már moderátoroknak kellett közbeszólni, hogy igen, ez eléggé polarizálja az embereket, ez a Chromatic Aberration. Igen, nekem a bajom vele. Szintén a Geffes topikjában úgy szitták, mintha a sátánnak a játékszereve. Holott nem, tehát tényleg van egy ilyen sajátos, itt a Digital Foundry elemző cégben ott ki is térnek rá, hogy ad egy ilyen mocskos, használt feelinget szerintük a képnek, és ezt nem szeretem, nem. Legyen tiszta, így van. Érdekes időnek nézünk elő, ez biztos lehet, hogy idén is lesz miért nézni az E3-at, mert amúgy nem néznénk. Utolsó témánkra térjünk át, mert egyébként túlléptük a szokásos keretünket, de erről még mindenképpen beszélni szeretnénk. Sokkoló hír, idén is lesz Call of Duty, nem? Idén nem lesz Assassin's Creed. Ez egy pletyka szinten már megy egy ideje, de most már teljesen hivatalos, hogy nem csak az, hogy nem lesz idén Assassin's Creed, valószínűleg úgy csúsztatják, nem hogy kihagynak egyet, hanem úgy csúsztatják az évenkénti megjelenést. Mi az, hogy nem lesz? Idén már kettővel is játszottam. Már volt a Chronicles, elvetted a poénomat. Jó, tehát fővonal az Assassin's Creed. Tudjuk. Dani, mint Assassin's Creed rajongó, mi erről a véleményed? Azért rajongónak nem nevezni magam, mondjuk úgy, hogy azért majdnem a teljes szériát végigjátszottam. Én igazából nem bánom. Tehát mindannak ellenére, hogy a Syndicate-et a top 3 AC listámra minden szívbaj nélkül felraknám, nem bánom. Mert tényleg az utóbbi pár rész, főleg a Unity, mely nekem előtte a Black Flag-nél, sőt már a 3-nál is látszott, hogy nagyon kezd kifulladni. Tehát, hogy voltak azok, főleg a jelenkori szál, amit valaki szerint kell, valaki szerint nem, de most nem megyek bele, mert ez is megérne egy külön podcastet szinte, hogy voltak, akik igazából a Revelations meg a 3-at is már csak azért játszották végig, hogy a Desmondo sztorit megtudják is. Mivel utána annyira nem folytatták, plusz a magam véleménye szerint a Black Flag-el kicsit meg is erőszakolták azt, innentől kezdve sokakban ez azért jogos ellenszenv volt a szériával szemben, és én azt mondom, hogy jó döntés. Tehát tényleg meg kell nézni azt tényleg, hogy mi az, ami jól működik, mi az, ami tényleg fölösleges bele, vagy át kéne alakítani, ugyanis nagyon látszik tényleg, hogy a Ubisoftnál olyan nagy hát sikernek, úgy idezelesen sikernek örvendő újra felhasználás, itt már kezd a végéhez érni és megcsömörleni, hogy már nagyon minimális az, amit tényleg bele tudnak tenni újdonságként, és azt az egész játék során erőltetni akarják, hogy az vigye el a hátán az egészet. Kell hát a tér nekik időben esetleg, hogy le tudjanak mondjuk fejleszteni egy teljesen új gameplayt a nulláról, ha esetleg lehet ilyen optimistának lenni. Lehet, hogy akkor... Ez lenne a reális hozzáállás, mert mondom úgy, hogy se a Unity-vel, se a Syndicate-tel nem játszom, és ezek közül nem játszottam, ezek közül a Syndicate-et szeretném majd kódolni valamikor nyáron. De számomra már úgy nagyon, tehát nem volt bennem különösen vágy sohasem, hogy mind a kettő játék szerkesztőségi példányban megvan nekünk. tehát hozzáférhetnék. Én nem éreztem olyat, hogy akkor most nekem ezekkel nagyon játszanom kéne. Így van, a legjobb szó rá, hogy ez a sorozat kifúra. Ami nem csoda, mert megjelent belőle egy jó rész. Hát igen. És még most fulladjon ki, amíg a eladások jók. Ebből a szempontból bölcsebb a Ubisoft, mint a Activision volt annó a Guitar Hero-nak a kifullasztásával, ami egy sokkal kevésbé látványos. Annyira kifulladt, hogy még idei rész is bukott, és ezt megint le is állították, úgyhogy duplán. Amikor annyira tönkreteszed a sorozatot, hogy 5 évvel később is megbukott. Igen, úgyhogy ez nem egyik szokták. Annyira megbukott, hogy az is nem csak, hogy idén nem lesz új rész belőle, mármint a Guitar Hero-ból, hanem mondtak valami olyasmit is, hogy egyáltalán ebben a konzol generációban nem lesz. Egyébként a Guitar Hero-val viszonylag szépen megcsinálták azt, hogy nagyon nem is kell újat csinálni, mert ugye, hogyha a csatornákat töltik fel zenével, akkor gyakorlatilag... Ja. Mert gameplayben elérte azt, amit nagyjából el lehetett érni. Innentől fogva már csak tartalom, és tartalom meg úgy tudom, hogy sok ezen számmal búcsúzott. Én talán még mindig hozzáférhetőek, biztos. Úgyhogy azzal nincsen gond. Az Assassin's Creed-del ott azt szerintem komolyan újra kell gondolni. Komolyan újra kell gondolni. Kíváncsi vagyok kicsit hasonló szempontból, hogy a Far Cry Primal mit csinál eladások szempontjából. Mert ott is azért új játék, meg új környezet, de azért rendesen ütik ugyanazt a formulát már jó ide. Mit szólnátok ahhoz, hogyha olyan lenne a új Assassin's Creed, hogy teljes mértékben a jövőbe játszódik, és bizonyos szekciókba más és más korszakokba mentek át, de mindegyik egyes korszak az sokkal kisebb területileg meg időbe. Tehát egy játékban lenne mondjuk 4-5 visszameneteli korszak, meg a science fiction. Akkor tudna számomra működni, ha a jövőbeli hely viszont nagy lenne. Így van, ilyen jó, futurisztikus. Lenne egy ilyen Blade Runner város. Jaz. Blade Runner Los Angeles, mondjuk, és amit megpróbáltak megcsinálni a Prey 2-ben, ami soha nem készült el, egy ilyen jellegű open world várost, és lenne 4-5 olyan, mondjuk másfél-két órás szekció, ahol különféle történelmi korszakokba mennél vissza, visszafogottabb helyszínek. Akár csak egy komplexebb nagy épületben. Nekem is még szezon paszt is vennék hozzá, hogyha egy ilyet kiadnak. És az egész legyen VR-ban. Igen. És legyen Chromatic Aberration. Chromatic Aberration. Erről beszéljünk, mert egy sztorinak lett egy... Ebben a hónapban induló sztorinak lett majd lecsapódása. Miszerint ugye a HTC Vive, ami a meglepően sok szereplős VR-piac egyik szereplője. Bemondtak rá egy árat, miszerint $800 fog kerülni, ami valahogy Európában 900 euró lett belőle, ha jól emlékszem. Postával szállítása hallottan. És mai hír, ennek ellenére 10 perc alatt 15 000 példányt előrendeltek. A szép azért. 10 perc alatt 15 000 példány. Ami nyilván nem a mobilos 10 perc alatt 3 millió elfogyott belőle kategória, de azért egy vadonatúj méredrága technológiához képest ez egy szép eredmény. $12 millió behozott, mint kiszámolgatták 10 perc alatt a városnak. Na, és ez csak az egyik. És még azt mondom, hogy a kevésbé neves és esélyes. Igen, ebben nem mernék vitatkozni, de igen, valószínűleg az Oculus is hasonló számokat pattintott be. És akkor még ugye jön idén egy PlayStation VR. Ott a VR the world. Nagyon rosszul tudom. Meg ott vannak a picik mellé. Mint egy Oculus. Nem, mint egy Gear VR Cardboard. Ja, úgy pizze, igen. Igen, tehát az olcsóbb kategória. Nem kell a fél besédet eladnod. Szerintem azért van-e már azért egy olyan tech érzékeny réteg a világon, akik egy ilyen bármilyen ilyen innovatív cuccból egy 2-300 000 példán gond nélkül első nap fel tudnak vásárolni. Tehát oké, hogy ez nem 10 milliós piac, de azért ennyire azért már nem kell tartani ettől szerintem. Tehát ezek az early adopterek, ezek meg lesznek itt. könnyedén. Nézd, nekünk is szándékunkban áll, tehát én személyesen és a elképzeléseink szerint alakul az elkövetkezendő pár hónap, akkor fogunk venni két Vika PC-t, két valamilyen Vive-val is Vika-busszal. Teljesen racionális. Teljesen racionális. Továbbra is úgy látjuk, hogy ebben komoly potenciál van. Nyilván Magyarországon a 900 eurós HTC Vive nem lesz Premiere Core megtermék. Talán mert nem is lehet ide rendelni. Én nem is lehet, akkor semmiképpen nem lesz. És tovább megyek, a PlayStation csak sem lesz. Premiere sem lesz. Köszönöm, hogy sem lesz megtermék. Ezek jelenleg, ez egy újfajta technológia, olyan szinten újfajta ráadásul, hogy újfajta, a 90-es éveknek a szánalmas próbálkozásait, amik fejfájás és hányás szimulátorok voltak. Attól eltekintve ez a technológia ez nem volt elérhető senki számára. Most már elérhető, vannak belépőszintű modelljei, tipikusan ez a VR. Ami volt egy, ami mindig nálad van a VR, vagy már visszakerültem? Én már visszaadtam, de mivel hogy valószínűleg jövő héten beszállok egy Galaxy 1S7 valamibe, így valószínűleg ahhoz visszaszerzem. Nekem meg nagyon hosszan van még mindig nálam kölcsön, tehát ezekre két hetet akartam, és két hónapot maradt. Köszönöm, Dani, vissza fogom adni. Fogunk erről írni, mert valami hosszabbat, meg talán még podcastet beszélgetünk róla, hogy ez a Gear VR mit tud, egy belépő szintű 100 eurós jószágként, jó, ha kell hozzá egy esetéges. De nagyon-nagyon röviden, meglepően sokat. Nem tudom, azt mondtam, ez a tökéletes VR kapudrog. Igen. A VR Porest megy rajta, akkor minden megy rajta. Ennyi volt a Gamer 365 márciusi kiadása. Köszönjük, hogy hallgattatok. Aki nem hallgatott minket élőben, ne keseredjen el, mert szokás szerint ez YouTube-on elérhető lesz, és lerántom róla az audiósávot, és MP3-ban is elérhető lesz valamikor a holnapi nap folyamán. Sziasztok! Áprilisban! Hello! Sziasztok!